جلوس کا پیکر قریب آئے نہ میرے کبیریا یا رب قریب آئے نہ میرے کبیریا یا رب اندھیری کب نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو تو ناراض ہو گیا یا رب گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہگار ہوں میں جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا ساری خطائیں میری مٹا یا رب میں کہہ کے توبہ پلٹ کے گناہ کرتا ہوں توبہ پلٹ کے گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کے گناہ کرتا ہوں حقیقی تو شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب مٹا دے ساری خطا میری مٹا یا رب نہیں ہے نام آثار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام آثار میں کوئی کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری ہی رحمت ساری خطائے میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا وسلم. درد دل کے مجھے عطا یا رب، درد دل کے مجھے عطا یا رب، دے میرے در کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، سب پت رحمتی علی ادبی تو نے جب سے سنا دی یا رب، آسرا ہمیں گناہگاروں کا، آسرا ہمیں گناہگاروں کا، اور مضبوط سے اچھا معاملہ یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر سبب، بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام وفا

وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبيت سنة الاعتكاف. کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس سبب سے؟ بولا، میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، انہوں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ تعالی نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعائے افطار کا سلسلہ ہے اور اس کے اندر ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول سننے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے، امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ سمندری گنبد، اس میں سے کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور نیت کر لیجئے، جو سنیں گے اسے یاد رکھیں گے اور یاد رکھ کر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے. حضرت سیدنا بایزید بستامی قدس سرہ سامی فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت رات میں میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں اب خورا یعنی گلاس بھر کر لے آیا، مگر ماں کو نیند آ گئی، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، پانی کا آب خورا لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہوں تو پانی پیش کروں. کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور آب خورے سے کچھ پانی بہ کر میری انگلیوں پر جم کر برف بن چکا تھا. بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئیں تو میں نے آب خورا پیش کیا، برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو ہی پانی کے گلاس سے جدا ہوئی اس کی کھال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا. ماں نے دیکھ کر فرمایا، یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عز و جل، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. میرے میٹھے اسلامی بھائیو، والدین کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر ان کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا کر دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی خوب سے خوب تعظیم کرنے کی سعادت حاصل کریں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے. بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 88 پر ہے، والدہ کے قدم کو بوسا بھی دے سکتا ہے. حدیث میں ہے، جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسا دیا. میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ماں باپ کی تعظیم یہ ہمیں ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، ان سے بات کرتے ہوئے تعظیم کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ماں باپ یا ان میں سے کوئی بلائے تو ان کے آواز پر لبے کہتے ہوئے ادب کرتے ہوئے ان کی بات کا جواب دینا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے تھوڑی سی بلند ہو گئی. ہمارے بزرگان دین ماں باپ کا ادب کس قدر کیا کرتے تھے، اندازہ لگائیے. فرمایا کہ ماں نے آواز دی تو جواب دینے کے اندر آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، اس صدمے میں کہ اپنے آپ کو غلطی کا احساس ہوا ان کو کہ ماں کو بلند آواز سے کیوں جواب دیا، آپ نے اس غلطی پر جو آپ نے اس کو غلطی سے صبر کیا، ندامت ہوئی، آپ نے اس وجہ سے دو غلام آزاد کیے۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ماں باپ کے کس قدر قدردان ہوا کرتے تھے اور ان کی کیسی عظیم مدنی سوچ ہوتی تھی، ہم دو غلام کہاں سے لائیں؟ افسوس، اس طرح کے معاملات میں دو مرغیاں بلکہ دو انڈے بھی راہ خدا میں دینے کا ہم میں تو جذبہ نہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، بعض اوقات دنیا میں ہی ان کو سزا مل جاتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کا حشر بہت برا ہوتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سب گناہوں کی سزا اللہ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی ہی پہنچاتا ہے۔ منقول ہے، ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ ماں کی پکار کا جواب نہ دینے والا جیتے جی گونگا ہو گیا۔ اس میں ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے جہاں عبرت کے مدنی پھول ہیں، وہاں ماں باپ کے لیے بھی مقام غور ہیں۔ ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے، خصوصاً وہ مائیں جو بات بات پر اپنی اولاد کو اس طرح کہہ دیتی ہیں، تیرا ستیاناس ہو جائے، تو پھٹ پڑے، تجھے کوڑ نکلے، وغیرہ وغیرہ کوسنے دیتی ہیں، ان کو اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو، دعا قبول ہو جائے اور اولاد کو سچ مچ کچھ ہو جائے اور یوں ماں باپ خود بھی ٹینشن میں آ جائیں۔ لہذا اولاد کو صرف دعائے خیر سے نوازتے رہنا زیادہ مناسب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کو ستانے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے۔ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا بہت عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں منقول ہے، امیر اہل سنت نے اپنے اسی رسالے میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں، اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان سے کیے گئے ایک سوال میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے اور ماں باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کی جنت ہیں اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا، اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً مقبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ ماں باپ معاذ اللہ کافر بھی ہوں، تب بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ اعلی حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، اگر کسی مسلمان کا باپ یا ماں کافر ہیں اور کہے کہ تو مجھے بت خانے پہنچا دے تو نہ لے جائے، اور اگر وہاں سے آنا چاہتے ہیں تو ان کو لا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے خوب سے خوب اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کو اولاد کی نیکیاں یہ ان کی قبر کے اندر راحت پہنچاتی ہیں، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اپنی زندگی گناہوں میں بسر کرتے ہیں، نمازوں سے دور، نیکیاں سے دور رہتے ہیں، تو اس کا صدمہ، اس کی تکلیف ان کے ماں باپ کو قبر میں بھی پہنچتی ہے۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کو قبر میں راحت پہنچانے کے لیے نیک اعمال، اچھے اعمال، اچھی صحبت، اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ رب کریم ہم سب کو اس دنیا میں اور آخرت میں اپنا اور اپنے محبوب کا فرما بردار اس دنیا میں رکھے، اور قبر و حشر میں ماں باپ سے جو دعائیں ہمیں ملیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کا ثمرہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا ربنا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ امالیکم العز وجل، پروردگار عالم، یا رب کریم، یا رب رحیم، تیرے گناہگار بندے، اسیا شعار بندے مولا، تیری بارگاہ میں اپنے گندے ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہے مولا، تیری رحمت پر امید ہے، تیری رحمت کا آسرا ہے، تیری رحمت کو پکارتے ہیں مولا، اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب کریم، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، ہمیں اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اپنا نیک پسندیدہ بندہ بنا۔ اے مالک مولا عز و جل، ہمیں دنیا و آخرت میں رحمتوں میں جگہ عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، اس دنیا میں رکھنا تو شان کے ساتھ، اس دنیا سے رخصت ہوں ایمان و عافیت کے ساتھ۔ یا رب کریم، ہماری، ہمارے ماں باپ، پیر مرشد کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے مولا، ہمارے اساتذہ کرام کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب کریم، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے مولا عز و جل، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو نیک روزگار عافیت کے ساتھ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما، جن کی اولاد، جن کے بچے، جن کے ماں باپ، جن کے بہن بھائی، جن کو عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی مولا بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، گھر میں ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ہم سب کے ماں باپ کو ہم سے راضی فرما۔ اے مولا عز و جل، ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، ہمیں ماں باپ کے نافرمانوں میں شمار نہ فرما، ہمیں ماں باپ کے فرما برداروں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اے مولا عز و جل، اس دنیا میں ماں باپ کو ہم سے راضی فرما دے۔ یا رب کریم، ہمیں اپنا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ اے مولا عز و جل، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ مالک مولا عز و جل، علم دین سے محبت عطا فرما دے، نیکیوں سے محبت عطا فرما دے۔ اے مولا عز و جل، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، اچھوں کی صحبت عطا فرما دے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایمان و عافیت کے ساتھ مرشد کی غلامی میں استقامت عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا. یا رب کریم کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. اے مولا تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وہ کام کرنے کی سعادت عطا فرما جس سے تو اور تیرے محبوب کی رضا حاصل ہو. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب, عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا. عفو کر اور سزا راضی ہو جا. گر کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب, آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں, آئے رسوا کی آفت میں پھنسوں گا یا رب, آئے رسوا کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, آئے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. مسلمان گیا تا تیری عطا سے, اللہ مسلمان گئے ہم سب بھی تیری عطا سے, وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی, تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا, تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی, ہو ایمان فاطمہ یا الہی. اللهم ربنا ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة على محمد.